middernacht, het begin van vrijdag 4 augustus. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een vervolging van een politieke tegenstander, zo noemt Trump de rechtszaak tegen hem. De Amerikaanse oud-president is zojuist voorgeleid in de rechtbank van Washington D.C. vanwege een reeks aanklachten. Die gaan over zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren en de bestorming van het Capitool. Zoals verwacht bepleitte Trump zijn onschuld. Na afloop van de zitting noemde hij het een treurige dag voor het land. Trump riskeert meerdere jaren cel als hij schuldig wordt bevonden. Huurlingen van de Wagner-groep worden steeds dichter bij de grens van Belarus met Polen gestationeerd en is ook dichter bij de oostgrens van de NAVO. Volgens de Poolse premier Morawiecki willen ze de militaire bondgenootschap destabiliseren. Hij verwacht dat het aantal Wagner-leden aan de grens zal toenemen. Er zouden mogelijk al meer dan 4000 huurlingen in Belarus zijn die trainen met het leger. De Poolse premier waarschuwt voor toenemende provocaties van de Wagner-groep. Eerder beschuldigde Polen Belarus van het schenden van zijn luchtruim met militaire helikopters, wat leidde tot de inzet van extra Poolse troepen aan de grens met Belarus. FC Twente is door naar de derde voorronde van de Conference League. De club uit Enschede had daar tegen het Zweedse Hammarby een verlenging voor nodig. Na 90 minuten was het 1-0 voor Zweden, dezelfde score waarmee Twente de eerste wedstrijd had gewonnen. In de verlenging maakte Sam Steijn 1-1, waardoor Twente dus doorgaat. De wedstrijd werd gespeeld zonder Twente-publiek. Bij de wedstrijd van vorige week waren rellen in Enschede. Ook in Stockholm was het onrustig. Enkele Twente-fans waren op eigen houtje naar Zweden afgereisd. Het weer op een enkele bui na overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 12. De komende dag begint bewolkt met buien, lokaal ook met onweer. Later meer zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De meeste mensen dromen ervan om ooit op een dag een boek te schrijven. En sommigen van ons lukt het om daadwerkelijk te debuteren en slechts een enkeling slaagt erin om tot een oeuvre te komen. En tegenover mij zit kinderboekenschrijver Edward van de Vendel en naast me ligt zijn 100ste boek. Het heet Gelukkig en Blij en het bevat 50 gedichten vanuit het perspectief van de dieren op een zorgboerderij. De kibbelende katten, de ezeltjes, het moedervarken en haar biggen. Een goede oude koe die net gestorven is. En zijn 100ste boek dus, en Edward van de Vendel, geboren in 1964, kreeg voor al die boeken maar liefst 15 zilveren griffels uitgereikt. En nog een hele sloot andere prijzen die ik nu allemaal zou kunnen opnoemen. Maar ik vertel liever waar hij nog meer over schrijft. Bijvoorbeeld over een Afghaans vluchtelingengezin dat een konijntje als nieuw familielid krijgt. Over een jongetje dat door een spook over zijn nachtelijke angsten heen geholpen wordt. En over een klein ventje dat graag eens als een prinses naar school zou gaan. Want ja, wie heeft ons eigenlijk wijsgemaakt dat dat niet mag? Welkom Edward. Leuk dat je er bent. 100 boeken, dat voelt dan waarschijnlijk als een soort leven dat aan je voorbij flitst. Wat blijft er hangen? Dat zou inhouden dat de dood dichtbij is. Dat hoop ik dan toch niet eigenlijk. Wens ik je niet toe. Nee, of in ieder geval de boekendood misschien. Nou, ik ben niet zo van de feestjes, maar we hebben het laatst al gevierd. En toen zei mijn huisgenoot, die zei, als we dat gaan vieren, dan moeten we op onze grote brede tafel ook al die 100 boeken neerleggen. Ja. Hadden we gedaan. Eerst had ik 6 keer 9 gezegd, maar uiteindelijk wel gedaan. Dan zijn er veel. en het is wel leuk om dat dan weer zo een beetje terug te zien. Maar eigenlijk, ja, ik ben niet heel erg een terugkijker. Maar wel heel erg altijd een verlangen naar nog meer. Dus dit is eerder een oproep naar wat er nog niet bij ligt. Is het zo? Gaat het ook steeds sneller eigenlijk, die boeken schrijven? Of merk je dat het langzamer gaat naarmate de jaren vorderen? Nou, niet sneller. Wat er volgens mij wel sneller gaat, is dat ik sneller herken bij een idee of het een boek kan worden. En of het iets in zich heeft wat misschien wat origineler is of wat ik nog niet eerder heb gedaan of zo. En waar begint dat dan doorgaans? Zit daar een rode lijn in? Dat kan beginnen bij een soort ambitieuze wens. Dus dat ik denk van, ik heb nog niet zo vaak een hele dikke jeugdroman geschreven. Of daar heb ik er maar 2 van. En het zou zo leuk zijn als ik er 3 van heb. Dus dat is een heel oppervlakkig begin. Ja. En soms is het een heel veel mooier inhoudelijk argument. Dat ik bijvoorbeeld iemand ontmoet van wie ik denk, een jong iemand, van wie ik denk dat verhaal is heel bijzonder, daar wil ik iets mee doen, of daar is dit iets mee, of daar kan ik misschien wat mee, of dat past misschien bij iets waar ik zelf over nadenk. En soms is het, zoals in het geval van Gelukkig en Blij, de tekenaar met wie ik samenwerk, in het geval Martijn van Linden, die tijdens een post-corona-overleg online verzuchtte: oh, ik wou dat we gewoon over gelukkige dingen konden schrijven. En dat, toen dacht ik, laten we dat dan doen. Soms is dat een reden. Ja, en hoe koppel je dat aan een zorgboerderij? Want een zorgboerderij, dat is een boerderij waar mensen komen die, nou ja, zorgen mensen zijn, zullen we zeggen. Ja, ja, daar, dat was wel een soort weg. Die mensen staan helemaal niet in het boek. Nee. In het boek staan alleen maar de dieren. De dieren. Ja, dus ik had bedacht, we gaan een boek maken wat heet Gelukkig en Blij. De titel was er eerst. En ik had ook bedacht van, ik ga, ja, eigenlijk alleen maar dat als uitgangspunt nemen, en alles wat er in me opkomt, ga ik gebruiken. En dat waren eigenlijk allemaal mensen dingen die in mij opkwamen. Dus de zorg over de maatschappij, het aantal persoonlijke dingen. Hoe denk je over de dood als iemand overleden is? En toen dacht ik, ja, dat wordt wel heel zwaar. Dus als we het nou wat lichter maken, dan laat ik het eigenlijk in de bekken en de snavels van dieren landen, deze gedichten. Dus het was eerst alleen maar een gedachteoefening. Dus ik dacht, ik schrijf gewoon wat ik wil. Maar ik doe net alsof dieren dit tegen elkaar zeggen. Want dan is het gewoon wat liever en wat vriendelijker. En dan kan het ook wat grappiger worden. Simpele ingreep eigenlijk. Zou je zo'n gedicht willen voorlezen? Ja. Het heet Gedicht om wanhopig van te worden. Ja, dus meteen leuk om mee, een goed voorbeeld van een vrolijk gedicht. Echt geluk. En dat is eigenlijk een tweespraak tussen een dwergkonijn en een goudvis. En het dwergkonijntje heet enerzijds en de goudvis heet omgekeerd. Dwergkonijntje enerzijds en goudvis omgekeerd luisteren mensenruzie-internet en hebben iets geleerd. De een gelooft in ooievaars, de andere in mussen. De een gelooft in feiten, de ander in daartussen. Dat hoort dus zo, zegt dwergkonijn. Als de een het ene vindt, dan vindt de andere het andere. Het moet met tegenwind. Dus als jij gelooft in daken, dan geloof ik meer in kelders. En geloof ik nu in nu, dan voel jij meer voor elders. Ik snap het. Jij de Zuidpool, fluistert goudvis zacht. En ik ben dan de Noordpool. Maar weet je wat ik dacht? Als we nou eens optelden wat door ons wordt geloofd, dan hebben we toch samen de hele aarde in ons hoofd. Dan geloven we met z'n tweeën de wereld bij elkaar. Konijn begint te glimmen. Verhip, zegt ze, dat is waar. Goudvis juicht. Dat is het. De uitweg uit het praten. En ik heb hem gevonden, de uitweg uit het haten. En het wordt een mooie middag. Tot konijn, tot haar verdriet, bedenkt dat goudvis dit gelooft. En daarom zij dus niet. Toch een treurig einde. Ja. Het lijkt goed te eindigen met de wereld. Ja, nou ja, dit is wel. Dit is natuurlijk redelijk vrolijk, maar het gaat wel helemaal over een van de allergrootste zorgen die we hebben, of die ik heb: polarisatie. Ja. En dat je alleen maar linksom of rechtsom mag geloven. Wat moet je daar vervolgens mij als kinderboekenschrijver? Hè? Want dat is natuurlijk zo'n zwaar onderwerp. Hoe vertel je kinderen daar dan een verhaal over? Ja, dus met zo'n simpele truc. Ja, dus licht maken. Kijk. Lichter maken, dat sowieso. En hier moet je ook de tekening naast denken. Alle gedichten hebben hele grote, realistische tekeningen van Martijn van der Linden. Nou ja, realistisch. En een klassieke dierenprint. Eigenlijk. Ja, mooi geschilderd. Het is wel zo dat de dieren dan dingen doen die niet heel erg realistisch zijn. Dus er is ook beeld bij. Dus dat is één ding. Het is ook zo dat dieren hebben een soort functie voor kinderen. Die kinderen voor volwassenen hebben. Dus volwassenen die hebben een bepaalde zorg of een bepaalde aandacht voor kinderen. En eigenlijk hebben kinderen heel vaak die bepaalde zorg of die bepaalde aandacht voor dieren. Dus ze imiteren eigenlijk gewoon één rij verder. Dus daardoor kan ik best wat volwassen dingen laten zien vanuit dieren. En ik moet er ook bij zeggen dat ik niet specifiek zit te denken van, oh, alle kinderen van Nederland van 10 jaar moeten dit begrijpen. Dus dan ga ik het zo en zo opschrijven. Dat is sowieso natuurlijk een illusie. Niet alle kinderen zijn. Alle kinderen bestaan niet. Hè? Je hebt sommige kinderen. Maar ja, ik vind dat het cynisch is als je kinderen je hele persoonlijkheid onthoudt. Dus als ik me hier zorgen over maak, dan is het best gerechtigd dat ik daar iets over schrijf. Ook voor kinderen. Niet voor heel kleine kinderen, dit is vanaf 10 jaar. Ja. Maar dan moet ik wel zo schrijven dat het niet al te zwaar wordt. Ja, precies. Ja, wat ik wilde vragen, juist. Dieren op een boerderij. Dat zijn echt de meest elementaire dingen die kinderen leren. Zo'n beetje het eerste wat ze leren. Juist die kinderen die veel jonger zijn dan dat. En het gek is, als je het dan hebt over polarisatie, een boerderij, dat is ook ineens een politiek ding geworden. Ja. Dat is gek, hè? Als je dat als onderwerp kiest, ben je daarmee bezig geweest? Nee, nou, het idee voor de hele bundel was voor de boerenprotesten. Ja. En dit is natuurlijk toch wel weer een ander soort boerderij. Een zorgboerderij met in dit geval alleen maar wat schildpadjes. Met 7 best timide ezeltjes. Met 1 overleden koe. En een soort gelukzalig, beetje wijsgerig varken. Dat is ongeveer. Nou, en dan is ook nog een dragonijn en een goudvis. Dat is wat er rondloopt. Dus niet helemaal het type boerderijen die moet zorgen voor vlees, voor melk en voor productie. En dus niet verantwoordelijk is, denk ik, voor al te veel stikstofuitstoot. Dus het is net even wat anders. En ik geloof ook niet dat bepaalde archetypes, zoals de boerderij, meteen helemaal besmet zijn door alles wat er in het nieuws is geweest over de boeren. Dat hoop ik althans niet. Nee. Ben je altijd bezig geweest met dit soort maatschappelijke issues in je boeken verwerken? Is dat sterker geworden? Het is wel sterker geworden, ja. Waar begon het eerste boek? 1996 hebben we het erover. Dat is een eeuwigheid geleden. Ja. Generaties geleden. Zelfs. Generaties geleden. Toen was ik nog. Weet je wat ik zal er zo op antwoorden. Maar ik vind het. Laatst had ik het ook met iemand over. Ik vind het zo gek dat wij ons niet gerealiseerd hebben dat hele mooie jaren waren. Zo die tweede helft van de jaren 90 en die eerste 10 jaar misschien. Ik ben erin opgegroeid. Het voelde alsof er niks aan de hand was. Ja, precies. Als je dan toch jong was in die tijd, had je heel andere dingen om je zorgen over te maken. Tenminste, dat denk ik. Misschien is het helemaal niet waar. Hè? Misschien is het ook stom gekletst. Maar nu kan je als jongere volgens mij niet zorgen maken over woningnood, over klimaat enzovoort. Dat was toen toch. Nee, dat was zo. Als jongere in elk geval. Precies, ja. ja. En we hebben ons gedacht, dat heb je toch ook toen niet gerealiseerd. Van het gaat eigenlijk best goed met ons. Of wel? Ik groeide wel zo op. In zoverre, het ging wel over zure regen en dat soort dingen. Maar dat voelde toch anders dan de klimaatangst die jongeren nu ervaren. Ja, denk ik ook. En dat was misschien ook weer meer een echo vanuit de jaren 70 nog. Ja, in de jaren 80. Ja. Het eindigde natuurlijk ook met het decennium begon natuurlijk ook met het vallen van de muur. Dus daar viel ook een deel angst weg waar jongere mensen in de jaren 80, denk ik, toch wel de schaduw van zullen hebben ervaren. Ja, precies. Nou, we hadden toen geen Trump in het nieuws, maar wel Glasnost in het nieuws. Wat toch een ander in ieder geval positiever leek toen. Waar begon het schrijven in 1996? Ja, nou, de eerste bundel? Ik was toen geen schrijver, maar ik was meester op een basisschool. Dat was ook altijd mijn grote wens. Ik wilde heel graag meester op een basisschool worden. Daar ben ik ook lang geweest. In de Betuwe? Nee, niet. Daar ben ik opgegroeid. Maar nee, nooit daar gewerkt, maar op andere plekken. En ik nog eerder terug op de middelbare school wilde ik wel schrijven, maar dan liedteksten. Dus ik was helemaal niet van plan om boeken te schrijven. Maar ik wilde gewoon liedjes schrijven voor bekende artiesten. En die liedjes die hebben natuurlijk een bepaalde structuur. Niet voor jezelf. Nee. Beroemd worden heb ik eigenlijk nooit geambieerd, denk ik. Of vond ik gewoon doodeng, dat kan ook hoor. Timide jongen natuurlijk. Maar dus die liedteksten die hebben een bepaalde ritme en rijm. En ik ben eigenlijk dat gewoon verder gaan doen toen ik al kinderen in de klas had die af en toe grappige dingen vertelden. Dus ik schreef wel eens op wat ze me vertelden. En dat maakte ik dan een soort half liedtekst, half gedicht van. Die zijn verzameld. En dat was mijn eerste contact met mijn favoriete uitgeverij, Querido. Die wilde daar een boek van maken. En die zeiden meteen tegen mij, we zijn niet geïnteresseerd in maar één boek. Dus je gaat er meer maken. We zijn ook niet alleen maar geïnteresseerd in poëzie. Je gaat ook verhalen schrijven. Dat is wonderlijk. Ja, totaal per ongeluk eigenlijk schrijver geworden. Op basis waarvan zeiden ze dan meteen, we willen voor de lange termijn met je in zee. Dat deden zij. Dat was gewoon een uitgangspunt. Wij geven schrijvers uit en geen boeken. Letterlijk zo. Ja. Terwijl ik daar voor de eerste keer zat en niet eens wist of ze mijn eerste boek wilden. Maar dit gingen ze nog voor dat ze zeiden dat ze mijn dichtbundel wilden doen aan mij vertellen. Dus toen zei ik bedremmeld, maar gaan jullie mijn boek dan uitgeven? Ja, waarom zit je hier anders? Ja, wat ging daaraan vooraf? Want je zo'n bundel, rijpt die dan jaren? Ben je daar tegenaan aan het hikken? Ja, dat was druppelde af en toe, schreef ik eens wat. En dat had ik allemaal verzameld en een keertje opgestuurd met ja, met een soort moed van, nou ja, het zal wel niet niks worden, maar ik ga maar eens kijken. En toen had ik er een stuk of, weet ik niet, een stuk of 15 of zo. En toen zeiden ze, nou leuk, maar niet allemaal goed. Maar er zit wat in, dus schrijf eerst maar eens verder. En toen heb ik dat gedaan. En toen uiteindelijk wilden ze daar van de eerste 30 een dichtbundel maken. Maar die gingen toch echt wel meer over kleinere dingen of dingen iets dichter bij huis. Ik denk, toen was ik vooral ook heel technisch bezig. Dus ik was echt bezig met van hoe maak je een gedicht heel erg op... Keurig? Maar wel een beetje op schepperig. Zo van, ik kan wel 6 metaforen bedenken in één gedicht, ja, hoor. Ja, zo goed, ja, ben ik. En later heb ik dat wat rustiger gedaan. Was je ook nog minder bezig met wat je wilde vertellen dan? Ja. Hij betrapt me, die eerste bundel, hè? Betrapt me, ja, klopt. Wat was het voor bundel? Ja, dat was eigenlijk een verzamelbundel gewoon, maar van allerlei verschillende dingen. Dus er zat niet echt één thema in. Dat ben ik pas later gaan leren, dat beter is. Het was echt beginnen. En ook daarna heb ik nog een bundel en nog wat kleine dingen. Totdat ik gewoon totaal ambitieus dacht van, oh, bij Querido, mijn uitgeverij, maken ze hele mooie young adult boeken, dat heette toen nog niet zo, maar jongere boeken, die zagen er heel mooi uit. Die hadden flappen in plaats van zachte kaft of harde kaft. En dat zag er gewoon zo fantastisch uit dat ik dacht, dat ga ik doen. Ik ga zoiets schrijven. Maar ik weet niet of ik kan, dus ik ga het niet vertellen. Dus ik heb toen een jaar lang gewerkt aan een jeugdboek, alleen maar om in die reeks te kunnen. Gewacht totdat mijn redacteur zei, wat nou heel heb mooi je zou nog zijn. Meer? Nou nee, ja, die zei wat nou heel mooi zou zijn, is ze voor die reeks eens een keer een Nederlands auteur hebben die een boek heeft geschreven. En toen zei ik, ik lever ik de volgende week één in. Ja, ja, ja, en dat en toen vonden ze dat helemaal niet goed en moest ik dat helemaal opnieuw doen. Dus, maar goed, dat was een boek waarvan ik toen dacht, ja, waar schrijf je voor jongeren over? Nou, over de liefde. En toen dacht ik, nou, laat ik dan een boek schrijven over een liefde die ik ken. Dat was de liefde tussen twee jongens. En toen dacht ik, ja, maar er zijn een heleboel boeken waar die liefde meteen een groot probleem is. Een heleboel gay of regenboogboeken, zouden we nu zeggen, uit die tijd, die hadden een groter probleem. Dus daar ging of een van de twee was al dood, of kreeg aids, of er was nog iets anders, weet je wel. Dus je kon over homoseksualiteit spreken, maar dan wel als er een groter probleem eerst aan de orde was. Ja. En ik dacht, ja, maar ik wil het gewoon hebben over verliefdheid. Dus dat heb ik toen geschreven. Een mooi verhaal over een mooi verhaal, helemaal vanuit binnen, echt hoe het voelt om je hoofd te verliezen en opeens te denken, wow, dit is de waarheid. En, want er waren wel andere boeken die gingen over homoseksualiteit voor jeugd. Ja, die waren er wel. Er waren een paar iconische, maar dat was dus vaak vooral droevig en problematisch. En de liefde was voorbij of niet mogelijk of zo. En dat ik wilde een, wat trouwens een heel dom uitgangspunt voor een boek is, maar ik wilde een boek waar de liefde helemaal goed ging, van begin tot eind. En dan was er natuurlijk ook de kritiek toen ik het ingeleverd had van, ja, leuk. Zo gaat het niet. Maar er zit geen conflict in. Een boek moet een conflict hebben. En geldt dat ook voor een kinderboek? Nou, dit is echt jeugdboek, hè? De hoofdpersonen waren 18. Dus een hele andere wet heb je daarvoor. Ja. Dus voor kinderboeken, daar moet ook altijd wel een conflict in zitten. Maar dat moet altijd helemaal goed aflopen, vind ik. Dat moet met hoop eindigen. Want dat willen we heel graag, dat onze kinderen dat meekrijgen. Maar ja, voor jongerenboeken is dat, voor realistische jongerenboeken, en dat was dit, dan is dat een beetje anders. Ja, ja. Je bent zelf homoseksueel. Ja. Vond je die representatie, miste je die toen je zelf jong was in boeken die je las? Ja, heel erg. Ja, nee, die was er eigenlijk nauwelijks. Of ik vond hem niet zo heel erg. En wat er dan was, dat was dus inderdaad problematisch. Over AIDS, ja, vaak toch wel. En natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Maar als je zelf gewoon eigenlijk je afvraagt van, kan zo'n liefde en hoe zit dat dan? En werden er echt jeugdboeken geschreven in de jaren 80? Want daar hebben we het dan denk ik over. Ja. Waarin AIDS al echt een rol speelde? Nee, dat zal inderdaad pas eind jaren 80 geweest zijn. Ja, ja. Nee, er waren gewoon echt niet heel veel jongere boeken waar dat in voorkwam. Er was een boek van Aiden Chambers, maar er was een van de twee al overleden. Ja. En misschien was er nog een boek uit Zweden vertaald en nog een enkel boek. Maar ja, dat was dus vaak ellendig. Dus ja, was meer, de boodschap was, nou ja, homo's bestaan, maar het is wel een hoop gedoe. Een hoop droevigheid. En toen ik, het is helemaal niet zo dat ik een tijd zelf heb meegemaakt waarin ik heel makkelijk uit de kast kwam of waarin het voor mij helemaal geen probleem was. Dat vond ik ook wel moeilijk. Maar ik weet wel dat toen ik mijn echte eerste ervaring met een jongen had, was ik 18 of zo, dat ik toen werkelijk echt diep in mijzelf voelde, dit klopt. Het wordt lastig naar buiten toe, Maar dit voelt zo helemaal zoals het moet zijn. Dit is mijn waarheid, dat voelde ik heel erg. En lastig in de zin van ook de gemeenschap waar je woonde en opgroeide. Ja, en ook omdat ik dat zelf nog wel lastig vond. Ik kende eigenlijk geen jongens die op jongens vielen. Helemaal niet. Dus ja, wel eens op televisie, maar ja, dan waren het vaak hele flamboyante mannen, oudere mannen. Dus dat was er niet, maar ik denk dat ik echt heel veel behoefte had. En later heb ik dat ook heel vaak teruggehoord van jongeren die mijn boek lazen. Zo van, dit boek, daar ga je van gloeien. Het gaat over het gloeien van de verliefdheid. En je bent eigenlijk gaan opschrijven hoe je het had gewild dat het gegaan zou zijn. Die ja. Ontluiking van je eigen liefde. Ja, misschien wel. Ja, ja, het is. Uiteindelijk is dat boek pas in het jaar 99 verschenen. Dus toen was ik al halverwege de 30. Ja. En dus dat was al niet. Dat ging niet over mij. Maar ik weet wel dat ik dat boek schreef in een gloeien van mezelf. Dus letterlijk dat ik echt sommige passages schreef en er zo door. Ik joeg gewoon mijn hand die een pen vasthield achterna. Want die was aan het schrijven. En die ging eigenlijk bijna vanzelf. En ik weet dat ik dan heel vaak ook een beetje koorts kreeg. In ieder geval dacht ik dat ik dan koorts had. Echt zo gloeiend. Fysiek? Ja, letterlijk. Ja, ja. Ja. Dat is nogal een teken van je lichaam dat je met een goed boek bezig bent. Ja, dat denk ik, ja. Nou ja, de eerste versie was dus helemaal niet goed. Maar later heb ik wel. Als dat gebeurt, dan weet je wel dat je iets op het spoor bent. Of in ieder geval dat er iets op het spel staat. Heb je dat vaker gehad bij het schrijven van een boek? Ja, ik denk wel dat er nog een aantal van dat soort boeken zijn geweest. Waar ik bijna het gevoel had dat ik dat achterna rende. Om maar op tijd te zijn. Om het niet weg te laten vlieden. Maar dat het dus al ergens voor mij, in de ruimte voor mij, in de wolk voor mijn gezicht bestond. En dat ik het alleen maar vast hoefde te pakken. Ga je dan ook op een manische manier snel schrijven? Ja, ik krijg eigenlijk ook vaak. Ik schrijf met de hand. Dus ik krijg van echt letterlijk pijn in mijn hand soms. Ja. En wat ook altijd gebeurt is dat ik dan denk. Ik ga naar een schrijfplek. Dat doe ik vaak als ik echt een boek moet afmaken. Dan ga ik ergens een Airbnb huren. En dan ga ik daar 10 dagen zitten. En ik dan denk, nou, in die 10 dagen dan moet ik toch wel een eindje zien te komen. En dan is het heel vaak veel eerder al klaar. Als het echt goed is. Dan lukt het soms met 5 dagen klaar. Ja. Ja. We hebben de afgelopen tijd natuurlijk veel in het nieuws gehoord over Pim Lammers. Je kent hem ongetwijfeld zelf ook. Het is zeker een vakbroeder van je. Ja. Hij had een boek geschreven waar binnen het idioom. Waar mensen heel woedend van werden. Of eigenlijk heel veel mensen werden woedend terwijl ze het boek helemaal niet hadden gelezen overigens. Een verhaal had hij online en al heel lang geleden. Lang voordat hij kinderboeken schreef. Ja. Slaan mensen daar nu harder op aan dan toen jij dit boek uitbracht? Ik denk dat er nu aangeslagen wordt door een kleine groep mensen op een soort LHBTQIA+ agenda die er zou bestaan. Ja. Dus het is meer een soort gevoel bij een kleine groep van help. Er wordt iets over ons heen gerold wat wij echt niet willen. En dan zoeken ze. Er wordt door die mensen gedacht dat die boeken invloed gaan hebben op die kinderen. Terwijl het natuurlijk omgekeerd het geval is. Die worden herkennen misschien iets wat al in hen aanwezig is. Ja. Hoe ga jij daarmee om als kinderboekschrijver? Wat merk je daarvan? Ik moet eerst zeggen, het was een verhaal voor volwassenen. Hè? Dat sloeg al helemaal nergens. Het was gewoon echt niet waar. Het klopte gewoon ook helemaal niet. Nee. En het was ook nog een verhaal wat iets verdedigde. Terwijl zij dachten dat het over iets anders ging. Nou, goed, maakt niet uit. Daar is ook voldoende over gezegd. Dus hoe ik ermee omga. Heb jij met hem erover gesproken toen dit gebeurde? Ja. Kennen jullie kennen elkaar persoonlijk? Hem. Ja, we zijn bevriend. Ja. Wat zeg je dan tegen hem? Er kwam enorm veel over hem heen. Ja. Ja, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Want we hebben zoveel gesproken. Dus ik denk wat van belang is dat we zien dat dat er zo'n stroming is. Maar er speelde zoveel meer mee. Het speelde ook het feit dat je anoniem kunt reageren. Speelde ook mee. Hè? Er waren heel veel bedreigingen, maar die werden anoniem geuit. Ja. Daar is nog geen wetgeving voor. Ik denk dat we over 10 jaar wetgeving hebben waarbij dat niet meer mogelijk is. Maar dat is er nog niet. We lopen daar nog een beetje achteraan. Dus dat soort dingen zijn er. Ik moet ook tegelijkertijd zeggen dat er ook een heleboel progressie is als het gaat over bekendheid. Met name ook over andere aspecten van het LHBQIA plus spectrum. We weten meer over non-binair zijn. We weten, er is meer representatie voor transpersonen. Ja. Je hebt hier maandag nog een gesprek gevoerd met een intersekse, iemand met een intersekse conditie. Dus er zijn, er is meer spotlicht op veel meer mensen die dat verdienen. Dus er is en vooruitgang en achteruitgang tegelijkertijd, denk ik. Ja. Jij laat je wat dat betreft ook niet weerhouden om over dit soort onderwerpen te blijven schrijven. Je hebt natuurlijk dat boek over een jongetje dat graag als prinses naar school wil. Dat was heel onschuldig. Nee, ja, maar dat is niet waar het over gaat. Het was een jongetje die een liedje moet zingen. Hij heeft een liedje geleerd. En in dat liedje komt een prinsesje voor. En de juf zegt, wil jij het prinsesje spelen? En hij blokkeert, want hij denkt, dat kan maar niet. Maar hij wil het eigenlijk. Eigenlijk wil hij het wel. Ja, maar niet hij rent weg omdat hij bang is dat niet kan. Nee, hij denkt, dit kan niet, want ik ben een jongen. Dus het is niet dat hij een prinses wil zijn. Maar het is meer dat hij denkt, hoe moet dat dan? En dan leert hij van zijn oma dat je makkelijk je kunt verkleden. Dat je dan niet die persoon wordt. En dat maar je mijn indruk blijft. Is dat er iets doorbroken moet worden door die oma. Dat hij eigenlijk dat best wel wil, die rol spelen. Maar omdat hij vindt het liedje zo mooi. Dus hij wil graag meedoen. Ja, klopt. Ja. Maar er is natuurlijk wat dat betreft een enorme druk op kinderen. Ik heb zelf kinderen. Mijn oudste zoon had roze als favoriete kleur. Mm-hmm. Tot de dag dat hij naar school ging. Ja. Een week later was het zwart. Ja. Dat is, voor mij mag hij roze. Natuurlijk, ja. Maar dat idioom is natuurlijk, die dynamiek is zo sterk van kinderen onderling. Ja. Ja. Dat is fascinerend. Ja, nee, maar daar gaat dit gaat over een prentenboek. Dat heet Levi's Nieuwe Liedje. Daar gaat het ook over. Hij leert een nieuw liedje doordat hij heeft begrepen van, ik kan me verkleden. En als ik lippenstift op doe, dan ben ik nog steeds een jongen. Of als ik een piratenzwaard draag, dan ben ik nog steeds Levi. Dat is natuurlijk wat je hoopt, dat gezien wordt. Dat een uiterlijk alleen maar een uiterlijk is en dat je bent wie je bent. Is dat ook wat je mee hebt genomen uit de tijd dat je zelf voor de klas stond? Dat je dat soort dynamiek zag en daar iets mee wilde? Door middel van verhalen? Ja, niet specifiek LHBT kanten of zo. Hoewel dat misschien wel eens aan de orde kwam, maar daar was ik niet specifiek mee bezig. Maar wel veel algemener en veel groter, dat een groep niet per se altijd een groep is, maar een verzameling individuen. En dat je als je als meester ben je een soort roedelleider, zo moet je ook optreden. Maar wel met verstand van alle kinderen individueel. Dus je moet een soort moeilijke truc uithalen. Je moet eigenlijk kinderen apart zien voor wat ze zijn. En je moet ook snappen dat daar een groep zit die ook een bepaalde dynamiek heeft. En daar moet je ook naar kijken. Je moet ook bijvoorbeeld voorkomen dat er gepest wordt. Net op die momenten waarin alleen maar de groep de basis. Hè? Bijvoorbeeld als ze omkleden voor de gym of zo. Weet je wel? Dus daar was ik wel heel erg mee bezig. Om een soort, hopelijk een soort geluk te bewerkstelligen. Mijn favoriete boek was ook altijd De Gelukkige Klas van Theo Thijssen. Waarin hij al in de jaren 30 zegt, het gaat helemaal niet om taal of rekenen dat hele jaar. Het gaat er maar om dat wij met elkaar een gelukkige klas zijn geweest. Hè? Wat je doet is, je leert leven eigenlijk met kinderen. Je doet het leven aan ze voor, gedeeltelijk. En doen ze ook aan elkaar voor. En daarvoor had ik wel heel erg het idee van, daar kunnen verhalen heel erg bij helpen. Dus het kan voorlezen eigenlijk bij helpen. Voorlezen is natuurlijk een manier om even een tijdje een tweede leven te hebben. Als het boek goed is. En het is heel spannend. En je bent allemaal die hoofdpersoon geworden. Doordat je aan het lezen bent over een bepaalde figuur. En het is heel goed opgeschreven. Of de meester of de juf leest heel goed voor. Dan ben je eventjes Harry Potter. Of je bent eventjes een stoeltje als het over een stoeltje gaat. Ja, hoe was je zelf in de klas als jongetje? Ik dacht dat ik eigenlijk best heel vrij en vrolijk was. Maar ik vond laatst bij de... Dat dacht je toen? Ja. En ook daarna nog wel. Maar ik vond laatst bij het opruimen van het ouderlijk huis vond ik een psychologisch rapport over mezelf. Dat was ik helemaal vergeten. Maar is opgemaakt toen ik 11 was. En daar stond toch wel dat het wel allemaal een beetje zorgelijk was. Zorgelijk? Wel heel gevoelig was. En toch ook wel kwetsbaar. Dat kan ik mensen eigenlijk niet zo heel erg herinneren. En ook niet met terugwerkende kracht? Nu, als je dat leest, dat je denkt dat zal daaraan ingezeten hebben? Ja, dat zal ook wel zo zijn geweest. Ik was niet een heel brutaal kind of zo. En ik was ook. Ik denk dat ik vooral een dromer was, of nog steeds ben natuurlijk. En van spelen hield. Dus ik denk dat soms ook een beetje verkeerd kan worden gezien als gevoeligheid. Maar ze zaten er natuurlijk niet heel erg ver naast. Maar ja, ik weet niet, wat weet een psycholoog nou van één onderzoek? Nee, dit is ook flauw. Nee, die weet natuurlijk ook een heleboel. Maar ik denk toch... Maar was een psycholoog die dat had gedaan? Niet je leraar? Nee, klopt. Ja, het was een van de bureaus, ja. Oh, oké. Ja, dus dat was alweer anders. Nee, ik weet niet wat de meester of juf gezegd hebben. Ja. Had je veel vriendjes? Nee. Ik had één beste vriend. Ja, dus dat inderdaad wel, ja. Wat deed je daarmee? Wat was jullie band? Ik ben niet zo'n heel, ik was en ben niet zo'n rouwdouwer. Maar met hem deed ik dat soort dingen wel een beetje. Dus we gingen wel met op pad, op avontuur. Ja, of met de bugs van zijn vader schieten op verkeersborden. Maar ik zeg dit nu. Waarschijnlijk heb ik maar één keer gedaan. Maar dat was dan zo. Was zo van onder indruk dat ik dat nu meteen nog weet. Dus waarschijnlijk gingen we ook heel vaak met de Lego spelen en zo. Wat was voor plek waar je opgroeide? Beest is een heel leuk dorp, een fruitdorp eigenlijk. In de Betuwe dus? In de Betuwe. Yeah. Ja, aan de Lingen, aan het water. Met twee scholen, een katholieke school en een protestantse school. En ik zat natuurlijk op de protestantse school. En hoewel, ik moet wel zeggen wat heel bijzonder was. Dus mijn vader was hoofd van die protestantse school. Van die school waar je zelf op zat? School waar ik zelf op zat, ja. En die was in die tijd had je dan ook dat hij ook les gaf aan groep 8. Toen heette dat nog de zesde klas. En wat heel erg veel indruk heeft gemaakt is dat toen ik van de vijfde naar de zesde ging, dus van groep 7 naar groep 8, ik denk de laatste dag voor dat het vakantie werd, zei de meester van die klas, die nam mij apart en zei, je vader wil je de kans geven om misschien naar de andere school te gaan, want misschien vind jij het niet zo leuk om bij je vader in de klas te gaan zitten. Dus jij mag zelf kiezen. Wat heb je gedaan? Ik ben gebleven. Omdat ik dat heel doodeng vond om naar de andere school in. Daar groep 8, heeft iedereen elkaar al jaren. Daarom. Maar ik vind dat nog altijd fantastisch dat ze dat gedaan hebben. Dat ik die keuze heb gekregen. Dat is wel echt. Voor een dorp is dat best een groot iets. Weet je wel, dan zou het zo zijn geweest dat het kind, het oudste kind van het hoofd, van de directeur van de ene school naar de katholieke, naar de concurrent zou zijn gegaan. Klassiek eigenlijk, een katholieke en een protestantse school. Ja. Was er altijd heibel tussen die twee? Ja. Katholieke beddenzeikers zeiden ze eigenlijk, ja. Zeiden ze altijd. Ja, ik weet niet wat er teruggezet werd, gezegd werd tegen de protestanten. Geen idee. Je vader was dus daar directeur en stond voor de klas. Dat heeft kennelijk een goede invloed op je gehad, want je bent er niet voor weggerend. Nee, en sterker, mijn moeder stond ook voor de klas. Dus, ja, echt een onderwijsgezin. Onderwijsgezin, heel erg, ja. Het was ieder andersom dat mijn ouders... Nou, mijn moeder denk ik niet, maar mijn vader die vond echt wel dat ik moest gaan studeren en iets anders moest gaan doen. Dus ik moest echt wel een beetje doordrukken. Nee, ik wil naar de Pedagogische Academie. Dat lijkt waarom me echt wilde heel je leuk. Dat? Volkomen uit romantiek. Had hij zelf het gevoel dat hij een plafond had? Oh, sorry, ik wilde het uit romantiek. Ik denk dat hij, hij wilde graag dat ik iets anders verder ging. Of zo, dat ik die mogelijkheid had. Ik had een neem gedaan, dus dan snap ik ook wel. Dat is best logisch om te bedenken. Nou, als je dat hebt, dan moet je ook naar de universiteit gaan. Maar daar had ik helemaal geen zin in. Protestantse school, dat zegt niet per se altijd wat, maar ben je ook gelovig opgevoed? Ja. Zondags naar de kerk? Zondags naar de kerk en ook nog naar de zondagsschool. Maar wel, moet ik zeggen, op een lieve manier. Het was niet een hele... Het was niet heel streng. Ook de kerk was niet heel streng. Het was best, ook in die tijd, jaren 70, al best open. Dus ik heb nooit heel erg het idee gehad dat ik met dogma's vastgenageld ben of zo. Heeft het invloed gehad op je latere werk? Nou, sowieso wel op mijn leven. Ik heb niet zo heel veel talent voor geloven. Dus ik denk niet dat ik ooit echt heel erg gelovig ben geweest. Ook niet als kind. Dus ik ga ook niet naar de kerk. En al heel lang niet. Maar er zitten natuurlijk best een aantal hele mooie universele waarden in dat christendom. En ik denk dat die toch wel heel erg doorgecijpeld zijn. En natuurlijk zit dat ook heel erg in mijn werk. Dat kan niet anders. Ik hou heel erg van mensen die op elkaar letten. Ik heb meestal in mijn boeken zijn de gezinnen zoals de meeste gezinnen zijn. Dus warm en lief. En komen de problemen... Zijn de meeste gezinnen zo? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat de meeste ouders heel erg veel van hun kinderen houden. En proberen heel erg op te letten op die kinderen. Natuurlijk maken ze fouten, maar... Ook al lukt het niet altijd, de intentie is goed. Ja, ja. En kijk, je kan bij een boek... als je begint op de eerste bladzijde van het boek en de ouders stom maakt, dan heb je een conflict, dan kom je ergens, dan kan er iets gebeuren. Maar dat heb ik altijd iets voor mijzelf dan iets te makkelijk gevonden. Want ik denk dan, ja, zo zijn de meeste ouders niet. Zo zijn de meeste ouders niet, maar je moet de boeken toch wel interessant maken. Arnie M. G. Smit deed het natuurlijk altijd. Die maakte altijd rare ouders. En, ja, of functionerende ouders. Degene die er waren, die waren meestal wel dan weer. Maar dat was meestal maar één in plaats van twee. Ze werkte er altijd eentje vakkundig weg aan het begin. Nee, dat heb ik ook wel gedaan. Dus dat die ouders er eigenlijk niet zijn of zo. Maar ik denk toch wel, ik hou er erg van om over warmte te schrijven. Ja, zonder dat het heel zoet moet worden. En er zijn natuurlijk altijd wel dingen die fout gaan. Maar die liggen dan net buiten de menselijke verhoudingen. Ja, ja. Voor wie nu inschakelt. Mijn gast van vanavond heet Edward van der Vendel. En hij is hier, hij is een van de meest gelauwerde en productieve kinderboekenschrijvers van Nederland. We spraken over zijn 100ste boek, een bundel gedichten. Er zijn heel veel andere verhalen waar we ook nog over kunnen praten. Bijvoorbeeld Mischka, het vervolg op een eerder boek dat je hebt geschreven. De geluksvinder. Dat is een verzonnen woord, maar niet zomaar verzonnen natuurlijk. Mm. Hoe is dat gegaan? Want dat is een verhaal over een Afghaanse vluchteling. Ja. Die echt bestaat. Zeker. Althans, ja, dus gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal. Ja, ja, dus als je het omslag van dat boek, De Gelukvinder, ziet, dan staan er twee namen op. Dus mijn naam en Anoush Elman. Ja. En dat is een jongen die ik ontmoette toen hij 17 was. En die op zijn school, op zijn middelbare school, waar die zat, terwijl het gezin en hij nog geen visum hadden. Dus zij zaten nog op een asiel, woonden nog in een asielzoekerscentrum. Had hij een toneelstuk gemaakt over de vlucht uit Afghanistan die het gezin waar hij deel van uitmaakte had gemaakt. En dat was zo bijzonder dat zo'n jongen dat zelf had gedaan op zijn 17e, samen met zijn docenten en met medescholieren. Dat ik dacht, die jongen moet ik ontmoeten. En die heb ik ontmoet. En dat was een heel, heel bijzondere, en is nog steeds een heel fantastisch iemand met wie ik gelukkig nog steeds bevriend ben. Dit was in 2007. Ja, hoe kwam je met hem in contact? Ik had Rita Verdonk op televisie gezien bij een of andere avondshow. Ja, die was er toen, hè? Die was er heel veel. Ja. En die zei, die beweerde ergens, ik denk bij Jeroen Pauw, dat toch echt 90% van de mensen die in de asielzoekerscentra zaten gelukzoekers waren, namelijk hier voor het geld. En dacht ik, dat kan gewoon niet waar. 90% zullen er best tussen zitten, maar dat kan niet 90% zijn. Toen dacht ik, waarom denken wij dat? En toen dacht ik, ja, maar ik ken ook eigenlijk helemaal geen mensen die in een ander land zijn geboren en hebben moeten vluchten. Dat verhaal zou ik willen opschrijven. Dus ik heb gewoon gegoogeld. Dus jonge vluchteling levensverhaal. En toen vond ik dus de website waar dat toneelstuk werd aangekondigd. Schreef een mailtje aan zijn docenten en kwam met hem in contact. Met de vraag van, ja, ik wil eigenlijk jouw verhaal als informatie gebruiken, als research voor een roman die ik wil schrijven over een figuur, een jongen die heel erg op jou lijkt. Maar die heb ik wel een heleboel interviews met je nodig. En dat, hoe verliep die ontmoeting? Hoe was dat? Nou, die ontmoeting was wel grappig, want hij was al een beetje geïnformeerd over wat ik wilde door zijn docenten. Maar was terecht natuurlijk ook een beetje, nou, niet wantrouwig, maar wel van, ja, wat is het nou voor iemand? Want hoe lang daarvoor was hij naar Nederland gekomen? Ik denk een jaar 5 waren ze in Nederland. Ja, dat is voor jonge mensen al best een lange tijd. Ja. Dan kun je al behoorlijk aangepast zijn aan de taal. Hij sprak heel goed Nederlands, ja. Zeker. En hij was hier gekomen met zijn jongere en oudere broers en zijn jongere zusje. Een gezin van 6 kinderen. En hij vond het interessant en hij vroeg hoe dat dan gaat en hoe maak je een boek en zo. En hij heeft er toen een half jaar over nagedacht en heeft toen ja gezegd. En toen, de eerste echte ontmoeting, toen ik aan het werk ging, toen stelde ik een hele domme vraag. Mijn eerste vraag was, hoe is het om op te groeien in Afghanistan? Nou, dat is natuurlijk geen goede vraag, dat is veel te open. Ja. Maar hij zei, dus goed voor 3 dagen praten. Ja, dus dat was heel, heel onhandig. Dat wilde je toch ook? Ja, maar je moet er overdag met toch wel iets concreter beginnen. Maar hij loste dat meteen op, dit probleem. Doordat hij zei, nou, het was heel interessant. Want we gingen altijd videootjes planten. Wat? Videootjes planten, vroeg ik. En toen vertelde hij meteen het verhaal dat onder de Taliban mocht je geen video kijken. Maar ze hielden van films. Dus ze hadden letterlijk videocassettes die ze in de tuin gingen begraven om weer op te graven wanneer het even veilig was en ze video konden kijken. En dan zeiden ja, die gingen dus in plastic zakken begraven in de tuin. En dan gingen we er kleine vlaggetjes bij maken waaraan we konden zien welke film daar lag. Nou, leek het alsof er een plantje, een zaadje in de grond was gedaan. Ja, en er stond een vlaggetje met Titanic erop. En dat was natuurlijk meteen zo fantastisch. Films. Dus ja, blockbusters à la Titanic. Ja, dat waren films die ze illegaal hadden in de zoek, denk ik. Of, nou ja, ik weet niet precies waar, maar hadden gekregen. En het waren ook veel Indiaanse films, dus veel dansfilms. En dat was meteen zo mooi, dat was zo visueel. Dat ik dacht, nou, dit zit wel goed met deze jongen, die kan goed vertellen. Die anekdote is letterlijk in dat boek terechtgekomen. Zeker, ja. Het boek beslaat dus inderdaad de vlucht, maar ook eigenlijk het opgroeien in Kabul. Daarna zijn drie delen. Het tweede deel is de vlucht. Ze hebben een half jaar gedaan om van Afghanistan naar Nederland te komen. Het hele stukken lopen en dat is echt ongelooflijk. En daarna nog de hele lange wachttijd in een asielzoekerscentrum. Ja, dus dat verhaal heb ik geschreven en dat was. Ja, dat is een van de boeken die de meeste aandacht heeft gekregen. Daar zijn er heel veel van verkocht. We hebben heel veel mails gekregen van jongeren die dit wilden lezen, omdat het echt gebeurd was. Het stempel waar gebeurd is heel. Ja, dat is een soort trekker. Magisch. Zeker als het zo'n sensationeel, spectaculair verhaal Zeker, is. Ja. Ben je met hem het land ingegaan ook? Ja, we hebben best vaak zijn we op scholen geweest, ja. En dat was ook het begin van een hele serie boeken. Maar ook al, dan was ik begonnen. Allerlei collega's van mij gingen ook zo'n boek maken met iemand die dan ook op het omslag kwam. Ook de royalties werden gedeeld, weet je wel. Of werden, dus nog steeds. Die serie bestaat nog steeds. Dus daar, ja, dat was wel een heel erge manier van ons om te laten zien van wij willen op deze manier solidair zijn met jongeren van nu die een belangrijk verhaal te vertellen hebben. En ook de literatuur dichter naar nu te trekken. Was dat voor het eerst dat je met iemand zo'n nauwe samenwerking aanging buiten illustratoren? Want dat doe je natuurlijk als kinderboeken schrijver altijd eigenlijk. Ja, dat was voor het eerst. Ik heb daarna nog een paar keer gedaan. Het is een van de allergrootste ingrepen, en allergelukkigste ingrepen in mijn werk geweest. Ja. Daardoor ging opeens mijn wereld open. We hebben letterlijk echt wel 50 of 52 keer gesprekken gehad. Hij vertelde alles. Voordat het eerste boek kwam. Voordat het boek, ook maar voordat ik maar begon te schrijven. Want je wilde ook dat het zo realistisch mogelijk was. Ja, niet dat het. Want je kunt zo'n verhaal baseren op de werkelijkheid en daar vervolgens iets bij verzinnen. Maar je wilde dat het accuraat was zoals het de werkelijkheid gebeurd was. Ja, wat je wil. Met focus op bestaande mooie beelden zoals die er zijn. Ja, zoals dat begraven van die film. Bijvoorbeeld, ja. Wat ik wilde was gewoon een heel spannend verhaal over één jongen schrijven. Niet per se een politiek boek, of helemaal niet een politiek boek over vluchtelingen. Dat is het ook nooit geworden. Het is ook altijd heel stom dat wij mensen vluchtelingen noemen. Dat is maar één klein deeltje van wie ze zijn natuurlijk. Ja, dat woord gelukszoeker, dat bestaat nog steeds. Zeker. Dat leeft nog steeds in de politiek in Nederland. Ja. Dat, het is ook altijd wel duidelijk wie dat dan bezigen. Dus dat is een vooroordeel. Ik heb er dus gelukvinder van gemaakt. Wat half een woordspeling was. Een half de titel was van een van die Indiaanse Bollywood films die ze altijd gingen kijken. Dus, dat weer een mooi toeval. Ja, kwam ook weer heel mooi uit in het verhaal. Maar we hebben geprobeerd om daar een niet al te zwart-wit verhaal van te maken. Ook niet ook geen aanklacht te maken. Hij zei ook altijd, ja, het was wel heftig, die reis. Maar het was ook heel bijzonder, hoor. Er waren ook hele stukken heel mooi. En hij wilde ook altijd, hij zei van tevoren van, ik wil dat alles erin komt, ook hoe stom ik ben soms. Nou ja, dan kwam dat er ook in. Hoe schrijf je voor een kind op hoe een personage in een boek stom is, zonder dat je dat kind afstotelijk maakt? Nou, ook dit is weer een jongere boek, dus het is niet echt voor kinderen. De leeftijd in het boek is ook 17. En hij was natuurlijk helemaal niet stom, dat zei hij wel. Maar vond hij dan zelf als hij aan bepaalde dingen terugdacht? Ja. Maar dan gaat het over zwaktes bijvoorbeeld? Over. Ja, dat denk ik. Of over. Over de wanhoop die erin zit? Ja, dat was ook wel bijzonder. Ik weet dat er een aantal kleine stukjes uit zijn hele verhaal waren. Hij vertelde alles, maar heel soms vond hij het te lastig om te vertellen, omdat het iets heel pijnlijk was. En dan zei hij tegen mij van, schrijf het maar op. En dan kijk ik wel daarna of het klopte. En een enkele keer was dat ook. Dat is niet per se een voorbeeld van wat hij stom deed, maar bijvoorbeeld afscheid van zijn allerbeste vriend, waar hij altijd mee optrok en daar moest hij was 12, afscheid van nemen omdat ze gingen vluchten. Dat vond en vindt hij zo pijnlijk dat hij dat aan mij heeft overgelaten om dat te verzinnen. Ja. Ja. En Mischka is eigenlijk wel een soort vervolgverhaal hierop. Gaat over een konijntje dat in de familie als soort verbinder, eigenlijk ook een beetje als een soort totempaal waaraan de verhalen verteld kunnen worden. Die kunnen als het ware afgestoten worden en liefdevol overgedragen worden aan dat konijntje. Ja. En dat boek, daarin zit ook de scène waarin dat kind een spreekbeurt mag houden over het konijntje. En dat alle kinderen aan de lippen hangen, die het prachtig vinden. Is dat in werkelijkheid ook hoe het gaat? Als dit soort verhalen komen? Nou, ik moet eerst zeggen dat dit was 12 of 13 jaar later hebben we dit nog geschreven. Ja. En het is niet meer voor jongeren, maar voor kinderen. Dus ja, een ander is verhaal. Wel en zijn jongere zusje is dan de hoofdpersoon. Ja. En het gaat, de motor in het verhaal is inderdaad dat ze een dwergkonijntje krijgen thuis in dat gezin, in dat Afghaanse gezin, wat eindelijk mag blijven in Nederland, eindelijk een huis heeft en met z'n allen weer mogen wonen na 7 jaar wachten. En heen en weer geduwd. Een privilege dat je ook niet hebt als je in een AZC zit, lijkt me, een konijntje. Nee, dat mag ook niet. Nee, ze werden ook steeds versleept van het ene AZC aan de ene kant van Nederland naar de andere kant. Die kinderen zijn ook heel vaak gewisseld van school. Ik wilde eigenlijk. Het was gewoon letterlijk dat Anoush mij had verteld over dat konijntje en dat het een keer ontsnapt was. En dat was een heel spannend verhaal en teruggevonden. En ik dacht, oh, daar wil ik ook nog eens een keer iets mee. En dat heb ik toen gebruikt. En toen dacht ik, ja, wat voor functie zou dat konijntje in het gezin kunnen hebben? En toen vroeg ik aan Morsel, dat is het zusje. Het meisje dat model stond voor het zusje in het verhaal. Van wat weet je eigenlijk nog van de vlucht? Want ik dacht, ja, dan moet ik dus kijken of ze daar. Toen was ze 5 of zo. En zei ze, ik weet er niks meer van. Was eigenlijk te jong om te herinneren. Ja, daar wist ze niks meer van. Dus toen dacht ik, oh, dat zou dat konijntje misschien wel eens een manier kunnen zijn om dat wat moeilijk is in dat gezin, namelijk die hele pijnlijke periode van de vlucht, om alsnog aan elkaar te vertellen. Door middel van het konijntje. Zij zei altijd, het konijn wil weten hoe het gegaan is. En dan vergaande, dan verzamelden ze haar broers of haar vader op haar bed. En het konijntje in het midden. En dan werd aan het konijn verteld. Dus zo gaat het in het verhaal dan. Hè? Ja. Wat bepaalde dingen tijdens de vlucht waren. Ja, dus het was. Ik wilde eigenlijk een soort dubbel verhaal vertellen. Aan de ene kant gewoon spannend hoe dat konijn ontsnapte. Maar ook ja, hoe het is als je opgroeit en er is zoiets met je gezin gebeurd. En je bent in een heel ander land en je klasgenoten weten daar niks van. Maar het is wel deel van je geschiedenis. En er wordt thuis niet over gepraat, omdat het pijnlijk is misschien. Ga je dat weer ophalen of niet? Wie ben je eigenlijk? Als je een spreekbeurt gaat houden en de andere kinderen zeggen, je moet het niet over een konijn hebben, want jij komt uit een ander land, dan moet je het daar toch over hebben. Weet je wel, een konijn vonden ze te Nederlands onderwerp. Ja, hoe gaat het? Gaat ze dat dan doen of gaat ze dat niet doen? Daar kon ik een heleboel dingen over vertellen. Ja, ja. En je hebt met heel veel andere mensen dus ook samengewerkt. Met name natuurlijk die illustratoren. Hoe werkt dat normaal gesproken? Begin je dan eerst een connectie met elkaar te maken? Of ga je schrijven en zoek je er later een illustrator bij? Hoe werkt dat? Dat kan eigenlijk op verschillende manieren gaan. Dus bijvoorbeeld bij Mischka, met dit boek waar we het net over hadden. Daar had ik niet zo'n idee wie het moest tekenen. En toen heeft de uitgeverij gezegd, laten we het aan de hele beroemde Annette Schaap vragen. Die zelf ook schrijver is, maar ook een heel bekende tekenaar is. Dus daar had ik niet eerder mee samengewerkt. En dat is dan een hele gelukkige match. Maar het is ook heel vaak dat ik zelf al eerder boeken met iemand heb gemaakt en daar bevriend mee ben geraakt. Of iets bedenk waarvan ik denk, oh, dat past helemaal bij de stijl van deze persoon. Die houdt ervan om kinderen te tekenen. Of die houdt er juist niet van, die wil dieren tekenen. Ik heb nu een dierenverhaal. Dus het is enorm belangrijk natuurlijk. Heel erg belangrijk, want, je kunt een verhaal voorlezen, maar een kind gaat altijd om die bladzijde heen kijken. Ja. Zeker als het om jonge kinderen gaat. Zeker, ja. Want je schrijft wat dat betreft natuurlijk, dat hebben we in dit gesprek al meegekregen, dat je voor allerlei soorten leeftijden schrijft. Ja. Ik heb de indruk dat je dat veel meer doet dan andere jeugdschrijvers. Dat veel jeugdschrijvers zich ook verbinden aan een bepaalde leeftijdscategorie, omdat die ze ligt op de een of andere manier. Maar je wil ze allemaal. Ik denk, daar heb je wel gelijk in. Denk, ik vind het gewoon leuk om al die dingen uit te proberen. Dus ik vind het ook leuk om de ene keer gedicht en de andere keer een verhaal. Ja. Maar het is enorm belangrijk dat het beeld ook past bij wat je zelf wil overbrengen. Ja. En soms werkt het ook andersom. Dat ik denk, ik wil heel graag met die en die tekenaar gaan werken. Welk verhaal kan ik verzinnen wat zou passen bij de stijl van deze tekenaar? Dus dat kan ook. Dus niet letterlijk dat er al tekeningen zijn en dat ik daar dan iets bij verzin. Maar wel dat ik denk, oh ja, die stijl. Volgens mij zou het heel leuk in de ontwikkeling van deze tekenaar zijn als zij of hij nu eens dit of dat zou doen. En misschien kan ik daar wat voor verzinnen. Of wat ik ook vaak heb gedaan bij een beginnende tekenaar die niet eerder een boek had gemaakt. Dat ik dacht, oh, dat zou toch fantastisch zijn als dat nou, als we die persoon de kinderliteratuur in zouden kunnen halen. En dan probeerde ik een verhaal te verzinnen wat paste bij dat werk. Want zijn er eigenlijk, is het gebruikelijk dat je altijd een illustrator en een schrijver aan elkaar koppelt? Of zijn er ook veel illustratoren die gewoon zelf de verhalen erbij schrijven? Ja, dat zie je niet vaak. Niet heel vaak, maar het komt wel voor. Ja. Ja, Joke van Leeuwen is bijvoorbeeld een heel bekend iemand die dubbel talent is. Hè? Dus dat bestaat. Marit Turnquist. Ja. Je bent natuurlijk in die bijna 30 jaar na jaar, een beetje ouder geworden. En je bent steeds een klein stukje verder komen te staan van je doelgroep. Wat betekent dat? Wat doet dat met je? Ik denk dat dat niet zo heel veel doet. Want ik heb nooit de verhalen uitgeprobeerd bij kinderen of zo. Nee. Hoe ga je om met feedback? Ben je op zoek naar feedback? Ja, dat krijg je van de uitgeverij. Hè, dus van de redacteuren. Doordat ik in het onderwijs heb gewerkt, denk ik wel dat ik vrij lang in niet specifiek bij kinderen, maar wel in het kinderlijke ben geweest. En dat is dan meer een abstract iets. Dus dan weet je dat kinderen alles, of heel veel dingen voor de eerste keer doen. En vaak dingen met groot enthousiasme aanpakken. Dus als er een kind in een boek komt, dan is het vaak een kind dat vooruit wil en dat iets heel graag wil en enorm zich er volledig in gooit. En dan is het veel belangrijker dat je dat goed treft dan dat je precies weet hoe voor welk woord er nu voor welk begrip is en wat een modewoord of zo. Weet je wel, dat zijn van die dingen die helpen een boek niet echt. Als je heel erg op de huid van de tijd zou gaan schrijven, dan is het over 2 jaar weer oud. Maar is het toch niet erg? Het is niet erg, dat kan. Maar ik vind dat is niet wat je wil. Ik vind het wel mooi als boeken wat langere geldigheid hebben. Ja. Dus als het eerder over een groter thema gaat dan over de juiste benaming van knikkers of zo. Zijn er boeken van jou die echt nadrukkelijk lang meegaan? Ja, dat is... Die verkocht blijven worden of gelezen blijven worden in bibliotheken? Ja, de meeste boeken hebben altijd van iedereen best moeilijk om langer te zijn. Maar dus ja, ik heb echt het geluk om bijvoorbeeld de jeugdroman van 2 jongens. Dat is dus in 1999 uitgekomen, is nog steeds leverbaar. Ja, ja. En vorig jaar in Amerika uitgekomen. Dus het is het dan 23 jaar na de eerste editie. Dat mogen we een soort klassieker noemen. In elk geval in je jeugd. Voorzichtig, ja. Denk wel. De Gelukvinder is ook zo'n boek wat het een langere tijd nog steeds doet. En mijn poëzie soms ook. Dus dat is wel echt heel tof, ja. Ja, er is natuurlijk een hoop veranderd in de beleving van jonge mensen. Of het nou gaat om kinderen van 5 of van 17, dat maakt eigenlijk niet uit. Ze zijn nu midden in een beeldcultuur terechtgekomen, waarin ze schermen om zich heen hebben de hele dag door. Ja. Maak je daar zorgen om? Of ik me letterlijk zorgen maak over schermen? Ja. Nee, want ik denk dat die ook een heleboel nieuws brengen. Wat dan juist weer heel veel winst is. Ik geloof ook nooit zo. Dat wordt wel vaak gezegd van ja, jongeren zijn minder bezig met relaties met anderen. Omdat ze alleen maar op dat schermpje aan het kijken zijn. En ik denk ja, volgens mij kan je een hele betekenisvolle relatie met iemand aangaan via WhatsApp of wat dan ook. Dat daar zit ook best een heleboel echte connecties. Dus alleen ja, anders dan mensen die opgegroeid zijn zonder mobiel kennen. Maak je ook dingen voor die andere vormen dan puur het boek? Ben je daarmee bezig? Nee. Ik vind echt... Ik ben een soort verzamelaar eigenlijk. Dus ik zie steeds weer een nieuwe titel voor me. Die verzamelaar van je eigen werk? Van mij, nou ja, van boeken die... Ook van boeken van anderen. Ik heb heel erg veel boeken en probeer een grote bibliotheek na te laten ooit. Maar het is wel zo dat ik ben verslaafd aan een nieuwe titel. En dat dan ook echt als boek verschijnt. Dat vind ik wel mooi, ja. Want je zei aan het begin van, dan ligt die hele tafel vol. En dan vond ik toch een beetje gêne bij om dat te gaan doen. Ja. Maar eigenlijk is dat toch waar je het voor doet. Ja, dan. Eigenlijk wel. Ja. Toch maar wel. Maar dat staat dan niet, dat ligt dan niet midden in de kamer op de tafel. Maar dat staat wel in de boekenkast naast elkaar. Ja. Dat vind ik wel heel... Het is niet zo dat ik denk, oh nou, dat heb ik dan toch allemaal maar gedaan. Maar wel van, oh nou, er is een hoop mislukt. Maar dat is in ieder geval een soort van gelukt. Ja, als een soort bezwering, ja. Ben je door je ouders wat dat betreft ook met die liefde voor het boek opgevoed? Mijn vader las niet zoveel. Mijn moeder wel meer. Ja, niet zozeer. Thrillers las ze bijvoorbeeld. Dus, maar er waren wel boeken. Maar niet, ik heb bijvoorbeeld niet als kind heel veel kinderboeken gelezen. Nee? Nee, dus dat, ik denk dat ik vrij... Mijn liefde voor lezen is echt gekomen op de middelbare school. En dat had weer te maken met het feit dat die middelbare school verschrikkelijk was. Althans, de eerste 5 jaren. Die was heel groot. En ik verzoop gewoon. In Culemborg. Ik was zo'n klein jongetje op een school met 13 brugklassen. En het was veel te groot en veel te anoniem en veel te heftig. En veel te. Er werd ook heel erg veel. Het was sociaal heel, heel erg gevaarlijk. Er werd veel gepest en zo. Ja. En ik heb dat opgelost door te gaan dromen. Door parallelwerelden op te gaan zoeken. Dus heel door. Ook letterlijk de bibliotheek in te gaan? Ja. Nou, door eerst door veel liedjes te gaan luisteren en de muziek te ontdekken. En daar enorm veel mee bezig te zijn. En in het verlengde daarvan de rijdende bibliotheek. Dus de bibliotheekbus. Dus niet de bibliotheek in school, maar een... Nee, die was er niet. Of die was er misschien wel, maar daar weet ik niks meer van. Nee, echt de bibliotheekbus. Ja. En boek en plaat. Weet je nog wat dat is? Ja, huren toch? Nee, boek en plaat, dat was een soort... Oh, dat was zo'n abonnement waar je... Postorderbedrijf, ja. Dan kreeg je eens, geloof ik, eens in het kwartaal... kreeg je een dikke, een soort tijdschrift... en er stonden alle boeken in die je kon kopen. En ja, je was dan geabonneerd op boek en plaat... maar dan moest je ook echt een boek kopen. Dus dan koos ik altijd... mijn moeder koos iets uit en ik koos altijd een kinderboek uit. Maar je zegt de eerste 5 jaar, dan zit het er bijna op, toch? Ja, ik ben blijven zitten. Dus ik heb er 7 jaar over gedaan. De laatste 2 jaren waren geweldig. Dus wat gebeurde er? Wat veranderde er? Ik was net iets ouder. Ik was een jonge leerling en opeens was ik dus wat ouder. En ik ging liedjes schrijven. Ik ging voor het schoolcabaret werken. Ah. Dus opeens was ik iemand die gezien werd. Of die me gezien maakte. Ik had opeens een veel leukere vriendengroep. Ik werd niet meer gepest. Leraar waren opeens leuk. Echt een magische omkeer. Nee, andere leraren die... die opeens... Ja, daar kwamen we ook opeens thuis en zo. Dat was echt een fantastische ommekeer. Dus dat heeft me de ervaring gegeven dat je als je dat het verschrikkelijk was. Echt, echt niet leuk. Maar dat iets wat verschrikkelijk is wel ten goede kan keren. En dan heb je het weer over die dynamiek waar we het aan het begin van het gesprek over hadden. In een groep. Dat je dus als ontwikkelend jong mens je in een groep bevindt en je als individu moet vormen. En dat de omstandigheid dat je dus niet meer de jongste bent, dus een enorm verschil kan maken kennelijk. Ja, en ik had me intussen gevoed met heel veel muziek, heel veel boeken, heel veel televisie. Ik denk dat bijvoorbeeld Sonja Barend, ik keek naar Sonja, dat heeft me heel erg gevormd. In welke zin? In dat we daar thuis niet naar keken en dat ik dat alleen op mijn kamer keek en ontdekte dat de wereld zoveel groter was, dat er zoveel mensen waren die niet met de algemene massa meegingen. Door de gasten waarmee zij sprak, waar je aan kon spiegelen. Het was vrij links en dat waren schrijvers of dat waren mensen die, die misschien niet bij de allergrootste doorsneegroep hoorden. Zij was natuurlijk heel empathisch. Dus ja, het is echt een mede-opvoeding door de literatuur, door de televisie, door de cultuur en door liedteksten bijvoorbeeld. En die liedteksten, die schreef je dus voor anderen of stond je er op die middelbare school ook mee op het podium? Ja, allebei. Want ik dat lijkt me, op het moment dat je van die onzekere, kwetsbare status komt en naar het podium gaat, dat is een enorme omslag. Ja, en dat heb ik toch gedurfd toen, 2 jaar daarna niet meer, heb ik dat niet meer gedaan. Maar inderdaad, dat deed ik, ja. Ik snap ook niet waarom ik dat opeens durfde, maar... Blijkbaar was het vertrouwen in iets moois heel groot of zo. En leuke mensen om me heen, denk ik. 100 boeken. Zit de rekte nog in? Dat hoop ik wel. 200? Ja. Nee, dat lukt niet meer. Want dan moet ik want nog je schrijven. Je bent eigenlijk altijd met 3-4 projecten tegelijk bezig. Ja, er komen meestal 3 of 4 boeken in een jaar uit. Maar dat klinkt ontzettend opschepperig. Maar dat zijn ook boeken met weinig tekst soms. Hè. Een prentenboek heeft niet zo heel veel tekst. Dus dan telt het al gauw op. Ik wil nog wel door. Ja, ik wil wel nieuwe dingen maken nog. Heel goed. Nu is het 100ste boek er in elk geval. Het heet Gelukkig en Blij. Edward van de Vendel, dank dat je hier was. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen een bijzondere uitzending van Nooit meer slapen. Want Femke van der Laan ontvangt dan Lennart van der Meulen. De directeur van de VPRO. Die wegens ernstige ziekte zijn taken heeft neergelegd. Ik wens u voor nu een hele goede nacht. Thank you. luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.